دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے میری ڈولی ہو گئی ودیا وے کر پکے نو جاون دے میری ڈولی ہو گئی ودیا وے کر پکے نو جاون دے ڈولی آ گئی وچ ویڑے اج رب چا ساتھ نکھیڑے ٹاواں بجیاں چار چفیرے روندے کنداں تے بنیرے پلے عمل بھی نہیں کوئی میرے وے تو کلمہ نبی دا بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے ڈولی دا اچھاڑ پرانا سب جھوٹا محل خزانہ دوئیں ہتھیں خالی جانا سارا جگ ہویا بے گانا اساں مڑ کے نہیں جے آنا وے تو کلمہ نبی دا بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے میری ڈولی نو لگنے بیڑے ملک الموت نے کوڑے پیڑے لگ گئے جوان رنگیلے آونا ماں دیکھی ہیلے پینا رو رو لبن وسیلے وے تو کلمہ نبی دا بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے میری ڈولی نو لگیاں بائیاں ڈولی چک لئی سکیاں پائیاں پچھے روندیاں ماں پیو جائیاں زلفاں کھول گلاں وچ پائیاں ہویاں رب دیاں بے پروائیاں وے تو کلمہ نبی دا بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے کر پکے نو جاون دے کر پکے نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے ڈولی آ گئی وچ ویڑے اج رب چا ساتھ نکھیڑے ٹاواں بجیاں چار چفیرے روندے کنداں تے بنیرے پلے عمل وی نہیں کوئی میرے وے تو کلمہ نبی دا بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے میری ڈولی ہو گئی ودیا وے کر پکے نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے وے تجی ڈولی دے آسائیاں کر پکے نو جاون دے